ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv Krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 2 lipca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Policja sprawdza, czy ktoś nie pomagał poszukiwanemu Tadeuszowi D. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Czas na pierwszy eksperyment o 10.15. Sławosz Uznański-Wiśniewski połączy się z kosmosu z uczniami z Łodzi. Ruch to nie tylko zdrowie. Chińscy naukowcy odkryli, że betaina może spowolnić proces starzenia. To koniec akcji poszukiwawczej, ale nie koniec policyjnych działań związanych z morderstwem w Starej Wsi i jego okolicznościami. Funkcjonariusze wczoraj wieczorem znaleźli ciało poszukiwanego sprawcy zabójstwa dwóch osób. Chodzi o Tadeusza D., który w miniony piątek strzelał do swoich najbliższych w Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce. Przez 5 dni był poszukiwany przez policję, którą wspomagało wojsko i Straż Graniczna. Na miejscu jest Paweł Pawlica. W miejscu, w którym znalezione zostały zwłoki Tadeusza D., czynności policyjne trwały niemal do wschodu słońca. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna popełnił samobójstwo, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. Mamy tu do czynienia z ranami postrzałowymi głowy. Broń została ujawniona przy zwłokach tego mężczyzny. To był jeden strzał czy kilka? No w tym momencie nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Będziemy wiedzieć dokładnie po sekcji. Ciało mężczyzny znajdowało się w lesie kilkanaście metrów od drogi, wzdłuż której koncentrowały się policyjne poszukiwania. Na zwłoki natknął się jeden z patroli. Teraz śledczy badają nie tylko okoliczności zbrodni, której miał dopuścić się 57-latek w piątek, ale też sprawdzają, czy ktoś w ostatnich dniach nie udzielał pomocy poszukiwanemu. Stara Wieś, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sąd Najwyższy stwierdził wczoraj ważność wyborów prezydenckich. Decyzję w tej sprawie podjęła nieuznawana przez koalicję rządzącą Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Adwokat Przemysław Rosati mówił dziś w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że konieczne jest wprowadzenie zmian w prawie dotyczącym umożliwienia przy kolejnych wyborach ponownego przeliczenia głosów. Pojawiają się wątpliwości co do ostatecznego wyniku głosowania, czyli innymi słowy, czy dobrze policzono głosy. I czego się dowiadujemy? Że polskie prawo nie pozwala na ponowne przeliczenie głosów. Powinien być organ, który dysponowałby takim uprawnieniem po to, żeby rozstrzygać i ucinać wszelkie dyskusje, czy prawidłowo policzono głosy, czy nieprawidłowo policzono głosy. Kolejnym etapem procedury wyborczej będzie odebranie przysięgi przez prezydenta elekta na Zgromadzeniu Narodowym. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już zapowiedział, że wybrany na prezydenta Karol Nawrocki obejmie urząd 6 sierpnia. Już za kilkanaście minut, o 10.15, Sławosz Uznański-Wiśniewski połączy się z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z uczniami z Łodzi. Transmisję będzie można śledzić na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej. Autorami projektu, nad którymi pracować będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, są Natalia Rysiowska i Jan Lipski z 2 LO w Lubartowie. To oni wygrali w konkursie Prosty Eksperyment Kosmiczne Odkrycie, organizowanym przez Polsa. Będą to eksperymenty związane z mikrograwitacją, zapowiada Tomasz Banyś z Planetarium EC1. Ich warunkiem, żeby poleciały w kosmos, było to, że musiały być przygotowane z raczej bardzo prostych części i Sławosz będzie po prostu demonstrował, jak w kosmosie rzeczywiście te eksperymenty wychodzą, ale już po łączeniu sami autorzy tych eksperymentów też będą przedstawiać zgromadzonym ich wykonanie u nas w warunkach ziemskich. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie łączył się z młodzieżą także z 3 innych miast, Wrocławia, Rzeszowa i Warszawy, jednak to warsztaty w Łodzi otworzą cały cykl edukacyjny. Autorzy eksperymentów będą mogli zadawać astronaucie pytania i z nim porozmawiać, a transmisje wydarzenia będą też mogli na specjalnym ekranie obejrzeć wszyscy goście zwiedzający EC1 w Łodzi. Transmisja będzie dostępna w godzinach 10.15 do 13.00. Zespół chińskich naukowców odkrył, że betaina, związek naturalnie występujący w nerkach podczas długotrwałego wysiłku, może spowolnić proces starzenia. W Chinach poranne ćwiczenia tradycyjnie uznawane są za praktykę wydłużającą życie. A więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Chińscy naukowcy odkryli, że betaina jest głównym przekaźnikiem w procesie opóźniania starzenia się organizmu. Zapobiega stanom zapalnym i starzeniu się wielu narządów poprzez hamowanie jednego z enzymów. Jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post, odkrycie rzuca nowe światło na strategię walki ze starzeniem się organizmu. Według naukowców z Chin suplementacja betainy może naśladować korzyści płynące z długotrwałych ćwiczeń. Te głęboko zakorzenione są w chińskiej tradycji. Wielu Chińczyków rozpoczyna dzień nie od ćwiczeń na siłowni, ale w parkach czy miejskich placach, praktykując tai chi, qigong czy różnego typu aktywność fizyczną w formie tańca. Ten ruch stał się tak powszechny, że kilka lat temu chińska partia chciała zakazać porannych zgromadzeń, upatrując w nich niesankcjonowanej formy samoorganizacji obywateli. Fala oburzenia sprawiła jednak, że odstąpiono od prób ograniczania takich aktywności. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w całej Polsce, bez opadów, a słaby wiatr nie przyniesie ulgi od upału. Ten da się we znaki w całej Polsce. Dziś od 28 stopni na Podlasiu do 32 w centrum i 36 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Witamy po raz drugi w drugiej i ostatniej godzinie środowego wydania audycji Dobrego Dnia. A witają się z Państwem Elżbieta Malinowska, Zuzanna Olbińska i Maciej Jankowski do 11 w tym właśnie składzie. Zaczniemy od nowości. Nowości, która w sumie gęsto pojawiała się w Trójce. Nawet mieliśmy przedpremierowy odsłuch nowej płyty Pulp. Pierwszy od 24 lat, warto wspomnieć, Got to Have Love. To była jedna z jej zapowiedzi. Straight face. Yeah, say it. Say it, your bones. It's time to come to your To jeden z singli zapowiadających płytę More. More Pulp, po 24 latach powrót płytowy. Wcześniej, to znaczy przed 10, mówiliśmy o Glastonbury, które zakończyło się w ten weekend. Od poniedziałku jest wielkie sprzątanie rewiru, w którym odbywa się festiwal co roku, no ale co 5 lat jest ta roczna przerwa, o której też wspominaliśmy. Mówiłem też o tym, że ostatnia odbyła się w roku 2018, a kolejna w przyszłym. No i słusznie państwo zauważają, że między 18 a 26 rokiem jest więcej niż 5 lat, także po drodze, to też warto wspomnieć, też 2 lata pandemiczne sprawiły, że 2 edycje festiwalu się przecież nie odbyły. A to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Pani Lord z Nowej Zelandii powraca płytowo. Favorite Daughter z nowej płyty Lord. Naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia, bo mamy w sumie 3 płyty tygodnia, poza tą tutejszą, no to jeszcze w audycji Tu Myśliwiecka 357, która po 13 się rozpoczyna, także w rotacji. Po 19 zapraszamy do słuchania wszystkich naszych audycji, bo mamy ich sporo i w każdej różne wątki także muzycznie się pojawiają. Lord to jedno z najgłośniejszych, w cudzysłowie, nazwisk tego roku, choć płyta ukazała się dopiero co, więc te największe festiwale jeszcze bez jej obecności w line-upie się odbywają, choć myślę, że w przyszłym roku

pod podłogami danego domu, to ta kontynuacja odbywała się głównie w linii żeńskiej. To oznacza, że najczęściej, kiedy właśnie patrzymy na tą strukturę społeczną, to zwyczaj tak zwanej matry lokalności, czyli właśnie tego, że to kobiety zostają w danym miejscu, w danym domostwie, czy jeśli mamy na myśli jakąś sieć osadniczą, to w danej osadzie, a to mężczyźni migrują między osadami, no to najczęściej jest ono skorelowane też z jakimś, przynajmniej częściowo matriarchalnym systemem społecznym. Więzy krwi z czasem traciły znaczenie, a relacje przybierały bardziej wspólnotowy charakter, co może sugerować, że w tej społeczności dużą rolę odgrywała równość między mieszkańcami. Wiemy, że nie było jakiejś łatwo wykrywalnej stratyfikacji społecznej w tej społeczności, dlatego mówimy, że równolegle ono byłoby sos egalita. Nie mamy do czynienia z biedniejszymi, bogatszymi, większymi, mniejszymi domami. Są drobne różnice w ilości dostępu przechowywanego pożywienia, bo mamy też taką informację, mamy pomieszczenia, w których było przechowywane pożywienie. Wiemy, że też wydaje się, że wszyscy mieli bardzo porównywalny dostęp do tych dóbr materialnych, nazwijmy to. Myślimy matriarchat, ale nie mówimy o... Nie chcielibyśmy iść w jakieś interpretacje dotyczące stratyfikacji tej społeczności. Nie wiemy dokładnie, na czym polegały te decyzje. Wiemy, że być może były decyzyjne, jeśli chodzi o zawieranie właśnie małżeństw, czy parowanie osób w rodziny. Badania pozwalają więc z dużą pewnością sądzić, że kobiety odgrywały dominującą rolę w społeczności zamieszkującej turecką osadę. Duże i starannie wykonane figurki kobiet, które były znalezione, również wpisują się w ten obraz. Dzisiaj wycieczka do Turcji w ramach pikniku naukowego, który przypomnę w poniedziałki i środy powraca w audycji Dobrego Dnia z nowymi odcinkami, a wszystkie pozostałe, wszystkie dotychczasowe odcinki można znaleźć na stronie podcasty Trójki. Zapraszamy serdecznie do słuchania tego i innych cyklów, które też mamy oczywiście tam dostępne. My jeszcze będziemy przypominać o tym, co tam można wyszukać, co tam można znaleźć, bo poza tym, że oczywiście cykle antenowe, no to także pozycje, które na antenie się nie pojawiają. A to Arlo Parks muzycznie. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. You're so good, you're too good to be true. I think you know it, too cool to show it. Babe, you're so good, you're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Too cool to show it. Babe, you're so good. Hello Parks ze swojej płyty, którą naprawdę bardzo polecam też Państwa uwadze. Collapsed nawet in Sunbeams. To też tytuł bardzo pasujący do tego, co się za oknami obecnie dzieje. Była to płyta debiutancka, długo grająca tej artystki, która mam nadzieję niedługo też z czymś nowym do nas powróci, choć cały czas aktywna, bo w 2023 Mice of Machine, czyli płyta numer 2 się ukazała. Liczę na to, że w roku kolejnym coś nowego już nam zaproponuje. Napisał mailowo, dobrego dnia, @polskieradio.pl, przypominam, pan Bartosz, który zasugerował, że skoro pojawił się utwór How Long zespołu Ace, no to chyba trzeba iść za ciosem i zagrać Interpol albo Are You In Incubusa. No ja teraz nie wiem, czy to jest taki przytyk, że ja po prostu często te utwory wybieram, czy może po prostu chciałby pan to usłyszeć. To zróbmy taki przedsmak muzycznej poczty UKF, która już o 11 się rozpoczyna i tam zamawiać dowoli można nagranie, które chcą państwo usłyszeć. No a teraz, no niech będzie ten Incubus. Thank you. razy. Ani sobie, ani żonie. By nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy nie zdziwili, no i byli już koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. Zespół WW na antenie trójki. Takie tam jeden, wersja pierwsza na 15 minut przed 11. Jak zwykle o tej porze. Fajny film. I powracamy do filmu Dziewczyna z igłą, który osiągnął światowy sukces i rozgłos. Magnus von Horn dostaje z całego świata, także z Hollywood, propozycję reżyserowania kolejnych filmów. Na razie jednak nie zamierza oddalać się od Europy i co ważniejsze, pomysłów na nowe produkcje mu też nie brakuje. O planach filmowych z Magnusem von Hornem rozmawia Riko Jaźwiński. Możesz praktycznie pracować już wszędzie. Masz taką pozycję i takie możliwości w różnych krajach, w różnych językach. Jak myślisz właśnie, jaką produkcją i w jakim języku będzie ten czwarty film? Czy tu się coś już wyjaśnia w tej sprawie? Chyba będzie po angielsku, ale mam też film, który jest po szwedzku, też po polsku, więc są różne te projekty, ale myślę, że następny film będzie po angielsku. Ale jakby to w ogóle nie wyklucza, jakby tak jak robiliśmy dziewczyny. Chyba może znaleźliśmy jakiś przepis czy patent na tym, jak mamy pracować. Nieważne, czy film jest po... Nawet jak robimy angielski film, czy film po angielsku, jesteśmy w stanie to kręcić w Polsce, angażować naszą ekipę. Nieważne, jakby... gdzie miejsce, jak opowiadanie mam. No tak, bo właśnie w Dziewczynie z igłą Kopenhaga sprzed 100 lat była kręcona w Polsce, no bo to była też taka właśnie umowna, wykreowana Kopenhaga, tak? Dokładnie. No. To nie jest ograniczenie, ale ja nie zapomniałem, że też już mi mówiłeś czas jakiś temu o tak ważnych dla Szwedów w trolach. Nie zapomniałeś o nich? Nie, ja nigdy nie zapominam o trolach. O trolach też mam projekt. To już czwarty? Nie, to jest, może być piąty, szósty, nie wiem. Na razie jakby też chodzi o to, że polityka filmowa we Szwecji jest dosyć biedna, w tym sensie, że bardzo mało pieniądze wyznaczone są dla Szwedzkiego Instytutu Filmowego, więc myślę, że ten film pocieka trochę, bo nie ma wystarczająco dobry klimat we Szwecji, żeby robić ten film. I próbowałem nawet przeprowadzić do Polski, ale chyba to nie zadziała, więc na razie pocieka trochę. Znaczy, czuję się dosyć, jak chodzi o ilość projektów, to są. Nie ma suche, nie ma taka bieda, nie ma jakby brak pomysłów. Są dużo tych pomysłów. Na pewno coś powstaje. Tylko trzeba jak wierzyć, że ten proces, który mamy, jest właściwy, trzeba mieć cierpliwość do tego i nie wejść w coś, co może trochę za szybko zadziała albo, no nie wiem. Albo spowoduje jakiś błąd? Nie, trzeba cały czas robić po swojemu i jak się pozna, jak się dostaje dużo bardzo ofert, dużo propozycje, dużo ludzi chcą współpracować z nami teraz, to czasami można łatwo gubić ta własna droga i więc trzeba o tym zadbać. Albo jak się odrzuca to i próbuje inaczej, to trzeba być bardzo świadomy, co robimy. Ja na przykład zawsze marzyłem o tym, żeby móc być tak zwane gun for hire albo robić, po prostu wyjść, jakby zostać zatrudniony jako ktoś, kto ma przyjść i realizować coś. Bo tego jeszcze nie robiłem, więc też mnie to interesuje. Może przyjdzie taka propozycja też? Nie, chyba może tak. No dobrze, to czekamy, czyli tak realnie rzecz biorąc, kiedy masz nadzieję, w którym roku masz nadzieję stanąć ponownie na planie filmowym? Nie wiem, może za półtora roku, coś w tym stylu, mam nadzieję. Jak dobrze idzie, to byłoby okej. Ale nie wiem, też zobaczymy. Czas pokaże. Tak, dokładnie. Czas pokaże. Riko Jaźwiński, fajny film. Oczywiście powrócą na Antenę Trójki w kolejnym wydaniu audycji Dobrego Dnia, które już jutro o 9:00. Justyna Grabasz zaprasza i my w imieniu Justyny także zapraszamy. A więcej o filmach w każdy piątek po 12:00 na Antenie Trójki. Fiona Apple teraz, to nagranie Criminal na 10 minut przed 11:00. Przypomnę, że o 11:00 muzyczna poczta UKF. Cause I'm feeling like a criminal.